أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم داوس داغد وآياته دا قرآن الكريم دا سورة بقرة دوا ساوة سلور پنزو سم او دوا ساوة پنزو پنزو سم آياتون و دا جه رابط دا ما قبل سردادی دا لمرانی آیات دا دا دوا ساو سلور پنزو سم دا چی یا ایوها الذین آمنو انفقو چی مخ کی پخوا دا خبر پا تکرار سیو چی دا ابواب البر چی وچا اغتصو دروازی ویش پر دانی پوغو کی مهم دوا چی و یو دا زان قربان اول و چی جهاد و او بل دا مال قربان اول و چی زکات و سرسایا و وزحیا دا مالی وظائف گرده تر لاندی که دا داغ دوا پا اغا ابواب البر کی مهم و نو دی چی مهم و یا پلا خود اغا سی پا جمله کی تیره سایو و خبر بیا پا تفصیل کی چرالی پا دوا سو سلور سلوشتم آیات که پا صراحت بانی امرو کی و قاتلو فی سبیل الله و علمو ان الله سمیع علیم نو دا چې په تفصیل په صراحت امر وکي بیا د هغه د پاره یو قسم راوړه د جالوت د تالوت چې ورختا کیږي مچ د څنګه امر را باندې کشښاوه کامیابي چې د هغه پر اخلاص باندې بنا ده هغه پر ډیرښت نه دی بنا خو د پوج لک نفر او د بل څخه درې سو او درلس نفر پر هغه باندې الله تعالی کامیاب کړ دا یې بیا تاییدن د تصور سره ذکر کړ هغه یو خبر خلافات د هغه د انفاق وس هغه د انفاق ته تر علي وس بیا په صراحت په تفصیل د انفاق مسله کې شرح اخلي چې دا در ډیره ځای پورې بیا دوام کوي هغه د ابواب البر هغه دوه مهمې وي هغه یو مهمه خبره وګرځول او د تایید د پاره قصه ور سره ذکر کړي وس هغه بل خبر را ګرځي د انفاق کدا چې الله تعالی فرمای یا ایها الذین آمنو اے هغه کسانو دا یاد نه دا او د ناری د پاره اے هغه کسانو مخاطب کوي یا ایها الذین اغه کسانو آمنو چې ایمان را وړی دي خلکو دغه تعالی پاک نه دا کی انفقو تیس مال مصرف کی د کمه څخه مما د هغه مال څخه رزق نه چې مش پرخ در کړی دي کوم متسته دا مال ولګوي دا مال مصرف کی او د سمکوي نن سبا ته مکوي نن سبا ته مکوي بلکې تعجل وکینو انفقو مصرف کی دا د خو امر سی غسول پس دا کوم ځای څخه مم ما د هغه مال څخه دغه من وای چې تبعیز د پر دی علاوه ګرد نه در څه غواړم چې ګرد مصرف کی مم ما یعنی بعض ما بعضی ما د هغه مال رزق نه چې هغه پر رزق در کړی دی مش کوم وته چې رزق نه ګوره متکلم شي غاس و مش پر رزق در کړی دی انسان ته د ویت سلای ودل تا ورکړي چې خو ګرد زنه غواړم مم ذکر کړی دی بعض غواړم او بل دادی چې کستا مال وای بارا بتاوی لوي چې ولې ورک مالای خود در کړی اما دی نخ چې ما در کړی دی زما مال دی ستا د خیره که چیرې نه کوې نو کمګر دی بېرته در څه واخیستې وارده واره چې نه درلودی چې راغلې و دنیا ته مسکین وې د مور چې سړی راوځي خپلې کپړې لا نه لري خپلې جامې لا نه لري نو خو ما در کړی دی نو چې ما در کړی دی ځان یو څه ورکړې بېرته زما دپاره که یو څه لا نه ورکې دا خو بیا بېخیا د خلکو پرچم به حالت دی نو ان پی قوتیس مصرف وکي مما بعض د اغه مال رزقنا چې موږ در کړی دی په رزق کوم وتسته دا څه وخت مصرف کی پر کال د خیر بل کال یا الله وای من قبل د مخ ان تر جې اتی چرازی د مخ تر جې چرازی یوم د سی ورځ لا بیع چې کاروبار نسته په فقه کی نو هغه ورځ د قیامت ورځ نو درجې چې د قیامت ورځ راشي باره به ته واچې دي زه مال مصرفوم لکه زموږ په اوس زمانه کې چې کوم خانان دي چې دوی خپله ژوندۍ هېڅ اعلان نه کوي چې د ده په سر په ځان باندې خلاص شو چې ولاکه مې د اسپتاله دغسې ژوندۍ او بس دغه مریضي د مرګ ده باره نو پر زامونو مخ راواړي زما د مال درېمه په ما پسې خیرات کوي په ما پسې به ختمونه وکړي په ما پسې به غوایي وکړي نو زه یې دغه نخرو بیا عقل دي چې دی ورته وایي چې ستا و نه دي کاوه اوس چې زما سوله ستا د ملک وځي د بل په مال کې خو هر څوک خیراتونه کوي لکه ملایان چې خانانو ته جوړېدل دي ورکوي ورکوي ورکوي بابا خو تیم ورکوي یو شی نه کی به ولې نه ورکوي دا د بل پر مال خو هر څوک جلا وري نو دلته چې دی مړ کېږي چې مال بل ته نقل کېږي زما د ملک وځي زه ځمه ګورستان ته قبر ته ځم بهر دی راوغورځېږي درېمه خیرات یې الله وایي هغه وخت مه ماتله کوه چې ستا د لاس وځي او هېڅ شی بیا په لاس نه درځي کیدای شي خبرې ته تاسو متوجه شئ من قبل د مخ ان تر دې یاتیه چې راسي کم څوک راسي یو من هغه ورځ راسي لا بیع چې بیع نست خرڅول نست فيه باغ کې ذکر کړی بیع د مراد ځنی کاروبار او دادو غریفت وي چې الته خرڅول نست چې توا دورې به بار زرا ولاړسم یو څل منځونه برانیسم یو څل زکاتون دغه یو څل روژې برانیسم معنا د ثواب شیان برانیسم الته کاروبار نکیږي چې الته بیا نیک اعمال خرڅیږي ته رانی سے کار بپا وکی دا کار دا سر استن ولا خلتون او نالت خلت دوستیستا چه اوه نیکا وما زکم دیسی لر این روالان لرم چون این روالان لرم ار یو ماتا تر سر تیر دی پاورز دا کامات پا وارسم چه چند دا پر وکم چه چه لس لس منزو نراکیز ما کار پا کیرز ما دوغن این روالان دی د مثال په تور چې د یو یو کال روژه کدر کومک را سره وکیز ما کار پا کیر الله پاک وی دا خیال دی خام دی پا قرآن کریم کرازی چې په دغه ورځ باندې چې دی انسان د انسان په شه باندې نه ورځي یو مې فیر المرء من اخیه د هغه ورځ چې ورور د ورور تښتي و امه و ابيه د خپل مور پلار تښتي و صاحبته و بنی د کورواله او د زامنو څخه تښتي دا یو تر بل بیا لاس نه سر کوي چې زوته سره کری بانو چې ار یو وویني ابل مخجر ځنی اړ چې وسې شیره څونه غواړي نیو مور کوي ګر سره پیول مانځ چې څوک پیوانې کې محتاج پر دا ګردو کریبانو دوستانو باندې وګرځيږي چې را تراک هغه وایي نو چې د کوم شي څه بیرېږي وا ما خسته المنځ دې کم دی نیتی دې کم دا غي حساب ما تم ګوري څه کولا کو کې زه نو ګوره نه ورور نه کورواله نه پلار نه مور یو لا پښنه ورځي نو خلت دوستي د کوم خو د خود ټولو مهربانه به پلار تر ټولو مهربانه به مور هغه نه درکې ولا خلت نه الته دوستي ستاسو ته دوستي څخه کار واخلي معنا د عمومي دوستي اذن برته په تفصیل بیا راځم ولا شفاعت نالت خیر خواهسته بل ترج به ادا دي چې وسړی چې مفلس وخیږي براوی کاروبار خونست انډوالان خونست چې په انډوالی باندې انداز را ټول ته شفاعت به کار واخلم یو پلانې نکد یو پلانې پیر دی یو پلانې جمله صاحب دی یو پلانې سوزاده او سید دی دغه بجرګا ورلروالم چې دی لکه الله يالت شفاعت نسل خير خواهين نسته ما قروه ديش نيا دي تقر سلا شفاعت نسته معنى داس شفاعت داس زور قهري شفاعت زور غي شو علا فاكتبه يلاك بدي تسكار لدي دا شفاعت بقى اسم دي قاية داس شفاعت معنى تدا عجزي پر رقمي دام دا الله تعالى إذن غاري قاية دا زور شفاعت لك تتش يوزاي يو بلس نيولا يو بل زور ور پر راسي برا بلس تا يلاك بسپري وي دا بقى قهري شفاعت كده بلس خاشة دا كده دا خاشة پري وي أسر إذن إخلاص كي ألت شفاعت نقهر استا ندا بلس تاك دا الله تعالى إجازة ورسراني

عظیم لوی دی. لوی بیا څه معنی؟ چې دی جامع ټولو صفاتو لره د کمال دی. دا دوې خبرې دي، د نقصان د صفتو څه پاکوالی او د کمال په صفتو متصفوالی. پلانی ډېر ښایسته دی، ډېر قوي دی، ډېر غښتلی دی، ډېر سخي دی، ډېر جلاوره دی، نه دی؟ دا بیا د کمال صفتونه دي. فعالي کې یوه چا ته اشاره وکړه، و منزهوالي ته د صفاتو څه د نقصان. الله عالی شان دی، شان یې لوړ دی، د نقصان صفتونه په الله کې نشته چې څوک یې نسبت ورته وکړي. العظیم الله پاک ډېر لوی دی، بزرګ دی. څه معنی؟ د کمال صفتونه بیا ګرده په الله کې جمع دي. نو خلاصه د الله د نامه څنګه سوله؟ الله پاک منزه د صفاتو څه د نقصان او مستجمع جمع کوونکی ټول صفاتو لره د کمال. په پای کې دغه خبره وکړه، وهو دغه رب العلی دی، عالی شان دی، د ټول صفاتو څه د نقصان پاک. العظیم دی، بزرګ دی، لوی دی، په ټول صفاتو سره د کمال متصفه دی. دغه آیات کرسی شریفه و دغه ترجمه ده. اوس نو بیا د دې سره څه څه فضائل اړه لري، هغه به نو د خیر سره بیا سبا انشاءالله د آیات کرسی فضائل دی هغه به بیا ورسره یوځای. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.